Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ba'd. Wiki iliyopita ama tulikuwa tukizungumzia mlango wa salatu al-khawf na tukaeleza kaifia tatu za kuiswali swala hiyo ya salatu al-khawf. Kwa hivyo ikawa zimbakia nadhani pia kaifia tatu ambazo hutumika kwa swala hiyo wakati wa khauf. Khauf mara nyingi huwa kalima hiyo hutumika kwa maana ya vita. Ni ile hofu ambayo inasababishwa na vita vya jihad. Lakini yulhaqu bidhalika pia inasababishwa na hofu hiyo, hofu nyingine yoyote ambayo inawezekana ikawa ni hofu ambayo hata si ya vita. Bali hata muulamu amesema hata bila hofu bali pia inaweza ikanasibishwa swala hii kaswaliwa kwa yule ambaye ana wasiwasi. Kuna tofauti kati ya hofu na wasiwasi. Mfano wa mambo ambayo yanaweza yakaingizwa katika hukumu hii ya kuiswali swala hii licha kuwa si jihadi ni kama mtu kuwa ana hofu, kama alivyosema Sheikh Al-Mubarak Furi, amma idha talahama al-fariqani wa atlaqat al-banadiqa wal-madafi'a wa dabbat ad-dababat. Kwa hivyo hapa anaeleza kuwa ikiwa sasa vita kama vya kisasa, sababu sasa hivi vita ni tofauti na kama vilivyokuwa zamani. Kwa hivyo ikiwa hali imekuwa ni hivyo ya kuwa huku marasasi yamezidi kulengwa na hata wale wanajeshi wamechanganyika, wameanza kupigana huku na huku, mabunduki, magruneti, zile madababati, yani zile vifaru, wanasema vifaru, kwa hivyo vimeanza kutembea huku na huku, sasa mtu na wasiwasi, basi hapo anasema swala itatumika ya hofu hapo ni ile ya kwa kila mtu aswali kivyake, hakuna jamaa hapo, na kila mtu aswali katika ile hali ambayo anaweza. Yule ambaye amejificha labda amelala anaswali akiwa amelala, ameketi, yule ambaye anakimbia ataswali huko anakimbia. Kisha pamoja na hivyo, ikiwa na ndio kile ambacho tumeanza na kukizungumzia ya kuwa miongoni mwa mama ambayo pia yanaweza yakawa sababu ya kuiswali swala hii ambao mambo hayo si vita vya jihadi, ni mfano kama mtu kuwa anakimbia adui wakati wa swala umefika, bali ule wakati wa swala unaenda kupita na huku kuna adui anakufukuza, kwa hivyo wewe unakimbia mbio. Sasa katika ile hali ya kukimbia, ima unajificha ama unainama sikuone, ama siji unakimbia wakati huo ni kuwa mbio na yeye kwa nyuma. Sasa katika ile hali utaswali ukiwa katika hali hiyo, na utakuwa unaiswali swala ambayo inaitwa salatul khawfi, kwa sababu hapo pia ni hofu hiyo. Kisha maulama pia wakasema hiyo ni hofu, lakini pia wasiwasi inaweza kanasibishwa na ikafanya paka mtu akaswali swala hiyo. Na wasiwasi ambayo maulamu amezungumzia ni ikiwa mtu ana wasiwasi ya kusimama kwenye Arafa na akawa na wasiwasi ya kuwa kile kisimamo kinaweza kikampita, kwa hivyo akawa mahali ambapo ule muda uliobakia ni ule muda wa kuutumia ili afike pale kama bado muda haujaisha. Na ikiwa ataswali inavyotakiwa swali, basi kisha baadaye ndo aende, akifika itakuwa tayari ashamaliza kusimama Arafa na hata muda umeshamalizika. Hasa kwa hali kama hiyo yaruhusiwa kuiswali swalata la khaufi. Ataiswali vipi? Manaka ataiswali huku anatembea kienda. Kwa hivyo akiwa anakimbia ama anatembea ama yuko vipi katika ile mwendo wake, ndio huku atakuwa na swali. Kwa kuwa nini? Ana wasiwasi asije akapitwa na ule wakati wa kusimama Arafa. Tutaanza leo hadithi ya nne. Kwa hivyo kumaanisha kuwa pia hadithi ya nne itakuwa ni kaifia ya nne. Yaani sifa ya kuiswali swala hii kwa namna ya nne. Hadithi upokewa na Imamu Nasa'i min wajhin akhar an Jabir radiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam salla bi ta'ifatin min ashabihi rak'ataini. Imamu Nasa'i anapokea hadithi kutoka kwa huyu sahaba ambaye ni Jabir radiyallahu anhu, anasema anna an-nabiyya, kwa hakika mtume sallallahu alayhi wasallam rahma na amani zifikie, salla aliswali salata al-khawfi bi ta'ifatin, akawasalisha kikundi min ashabihi kati ya masaba wake rakaataini, raka mbili. Thumma sallama, baada kumaliza kuwasalisha raka mbili akatoa salamu. Thumma salla bi akharina, na kisha tena akawasalisha wengine, ana kikundi kingine rakaataini, raka mbili pia. Thumma sallama, kisha katoa salamu. Wa mithluhu li Abi Daud an Abi Bakrata, na pia hadithi hii impokewa na Imam Abi Daud, ingawa kutoka kwa sahaba ambaye ni Abi Bakrata. Na Sheikh Albani amesahihisha hadithi zote mbili. Kwa hivyo hii ni kaifia nyepesi kabisa ambayo hata naona hakuna haja ya kuionyesha kwa vitendo ili tuielewe zaidi. Ni kwa sababu ya kuwa imamu anaswalisha, anagawanya wale wanajeshi kwa makundi mawili. Kundi la kwanza litakuwa hilo la chunga wale maadui wasiwavamie, na kundi la pili ndio laswalishwa na yule imamu kuanzia mwanzo hadi mwisho la kambili. Kisha wanatoa salamu wote, imamu anatoa salamu na wale maamuma pia wanatoa salamu. Baada ya hapo, wale maamuma sawa walioswali wanaenda kushikilia mahala pa wale wenzao, wakichunga wasivamiwe. Kisha baadaye wale wengine ambao kuswali wanakuja tena wanasalishwa na yule yule imamu. Tena mtume akaswalisha raka mbili kuanzia mwanzo hadi mwisho raka mbili, na tena akatoa salamu. Kwa hivyo ikawa sasa wale maamuma, kwa hapo ilikuwa ni maswahaba, kila mmoja ameswali raka mbili. Ama kwa mtume, mtume akawa ameswali raka nne. Raka nne lakini tofauti tofauti, kwa kuwa raka mbili kando, raka mbili kando. Sasa kumaanisha kwa ile swala ya kwanza mtume ilikuwa ni ya faradhi, kisha swala ya pili sasa aliyoswalisha wale wengine ilikuwa ni ya sunna. Na hilo jambo ambalo linakubalika kwa mtu, kama ilivyokuwa imetokea pia wakati wa mtume kwa Muadh bin Jabal radhiallahu anhu, alikuwa anaswali na mtume swala ya Isha, kisha baadaye anaenda kwa watu wake tena anawasalisha swala ile ile ya Isha. Hasa ile ya kwanza inakuwa ni faradhi, ni la pili inakuwa ni sunna. Na hii kaifia, licha kuwa imetumika kwa swala ya raka mbili, lakini ndio kaifia ambayo inaendana na swala ya raka tatu. Hii ndio kaifia ambayo ukiangalia kwa makini inaendana na swala ya raka ngapi? Ya raka tatu. Kwa kuwa hasa imamu atawasalisha hawa raka tatu kamilifu, kisha atoe salamu, alafu kisha baadaye tena ataswalisha wengine tena raka tatu kamili, tena atoe salamu. Kwa hivyo itakuwa kila mtu ameswali magharibi kwa raka ngapi? Tatu, kama inavyotakiwa. Na kwa imamu atakuwa ameswali ani hiyo swala mara mbili yake, ambapo itakuwa ya kwanza tumesema ni faradhi na ya pili itakuwa ni sunna kwake. Kuliko kusema kuwa tuchukue kaifia ile ya kwanza ama ya pili ama ya tatu, ambapo ni kuwa ile ni kaifia ambayo inalingana na ikiwa itakuwa ni raka mbili zinaswaliwa. Lakini ikiwa ni zaidi ya raka mbili, sasa hapo itakuwa ni bora zaidi kutumia kaifia hii, ili ndio sasa iwe hakuna kuwa sasa itakuwa swala raka ngapi, kwa sababu ile kaifia tunaona kuwa imamu ima anaswalisha hawa raka moja, kisha baadaye kila mtu anajikamilishia, ama anaswalisha hawa raka moja kisha wanaondoka wanaenda pale na wanarudi, yani katika kule kubadilishana huwa ni raka moja moja. Sasa ikiwa ni raka tatu, watashindwa kuwa watabadilishana kwa raka ngapi, kwa sababu ikiwa ni raka mbili, basi kuna wale watakosoa raka moja na wengine raka mbili, itakuwa kuna balance hapo. Nadhani imeeleweka, haina mjadala wala maswali mengi, kwa sababu kifi yake iko wazi kabisa. Ma yukhadhu min alhadith, baadhi ya faida ambazo tunazichukua ndani ya hadithi hii. هذا الوجه الرابع من صلاة الخوف. هي نمنا أن يكسولي صلاة خوف. وقد صلاها النبي في الغزوة ذات الرقاع. نمتم على صلاة صلاة هي ونمنا هي كوني فيتا بفنيتوا ذات الرقاع. نهي حديث مبكيونا بخاري ومسلم. نعم. فإذا بيلي في هذه الصفة الصلاة مقصورة يعني katika sifa hii walakin linabi sallallahu alaihi wasallam al-aula farban kwa hivyo hii swala tunaona kuwa imepunguzwa as-salatu maqsura maana kiswali mfanyaje impunguzwa kwa kuwa ni raka 4 lakini kaswaliwa raka ngapi 2 kama vile ni kawaida kwa swala ya msafiri lakini sasa imepunguzika kwa wale ambao ni maamuma wakaswali 2 ama kwa mtume ambaye ni imamu aliswali 4 kwa kumaanisha kuwa hilo njama ambalo pia laruhusiwa si tu kwa mtume alivyofanya bali hata kwa mwingine yote akitaka anaweza kufanya hivyo kwa vile ndio imamu ameenda kiongozi basi awasalisha hawa akishamaliza na awasalisha hawa kisha maulamao anasema kuwa hii ni dalili ya kuonesha kuwa mtu anayeswali swala ya faradhi yaruhusiwa kwake kuswali nyuma ya anayeswali swala ya sunna kwa sababu wale maamuma walioswali nyuma mtume ile swala ya pili ambayo tunasema kwa mtume ilikuwa ni sunna ilikuwa hao wanaswali faradhi licha ya kuwa imamu wao anaswali nini sunna kwa jambo hilo halina nini mushkili wote kwa hivyo hata mtu akija msikitini na akapata imamu anaswali ama anaswalisha hamna haja ya kutaka kujiuliza kuwa anaswali swala gani wewe muhimu unaweza kufunga nyuma yake swala na mkaanza kuswali jamaa Hasa wewe ile ni yako itakuwa ndio nalipwa nayo na ule ni yake pia atalipwa nayo na kila mtu itategemea na alivonuia kwa ikiwa umenuia sunna ni sunna ikiwa umenuia faradhi pia ni faradhi hapo ikiwa ni msikiti mathalan ambao ni mathalan wa safari yani ume kama mtu ndio unasafiri kisha kuna msikiti za njiani sasa umeshuka pale ukapata mtu yuko msikitini pale anaswali wewe unajiunga naye mnaswali tofauti na ikiwa ni msikiti wa jamaa hapo inatakiwa bila shaka ukija unajua tu kuwa hapa kwa vile ni wakati wa dhuhuri lazima atakuwa na swali dhuhuri lakini pale njiani hawezi kujua labda ni mtu mwenyeji na wakati huo ashamaliza kuswali sasa anaswali sunna yake inawezekana ama labda ni msafiri lakini sasa labda yeye pia ashamaliza kuswali sasa anaswali sunna ama la sivyo ni kuwa ana swala nyingine ambayo si ile ambayo unaswali yote hiyo ijalishi muhimu ni kuwa nini huo nani yako na yeye pia nani yake na kila mtu atalipwa na nani yake naam hadithi ya 5 wan hudhaifata radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam salla salatal khawf hakika mtume sallallahu alayhi wasallam aliswali sala ya khawfu biha ulai akawasalisha hawa ana kikundi cha kwanza rak'atan akawasalisha raka moja wa biha ulai rak'atan na pia akawasalisha wengine raka moja walam yaqdu na wala hakuna aliyelipa yani kumaanisha kuwa baada ya kuswalisha raka moja ikawa ndio hiyo basi kwa hivyo katashika neno raka moja kwa hivyo kwa mtume msali raka mbili ndio lakini kwa wale wengine ikawa kila mmoja msali raka moja moja rawahu ahmad wa abu daud wa an-nasa'i wa sahahu ibn hibban kwa jumla ni kuwa hadithi ni sahihi imesahihishwa na baadhi ya maulama ingawa kuna wengine wameitilia shaka lakini kwa ujumla ni kuwa wengi wameisahihisha hadithi nadhani ujumbe wake uko wazi na ni kwa sababu ya kuwa yamaanisha mtume aliswalisha raka moja au maswahaba nilikuwa ni swala ya khaufu na inshallah tutakuja kuizungumzia kwa ufupi sahihi. Hadithi ya 6 almuhimu hiyo ni kaifia ya ngapi? Ya 4 ya 5 nimeeleweka kwa sababu kaifia ambayo pia haina mjadala. Hawa raka moja kisha salamu inatolewa, alafu pia nakuja kwa moja alafu salamu inatolewa, alafu kila mtu anaendelea na shughuli yake. Kaifia 6 ambayo ndio ya mwisho. Wa an ibn Umar radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul khawfi rak'atun ala ayi wajhin kana. Swala ya khofu huwa ni raka moja kwa kila namna itakavyokuwa, kwa kila hali itakavyokuwa, ingawa hadithi ni dhaifu na kwa hivyo haifai kutolea ushahidi kwa lolote. Ni kwa sababu itakuwaje raka moja kila hali na hali ya kuwa imethibiti kuwa mtume alikuwa anasalisha raka zingine mbili kama ilivyotangulia? Kwa hivyo haiwezekani ikawa katika kila hali raka moja peke yake, la bali ile raka moja ni wakati mwingine, lakini si kila wakati. Kwa hivyo yale ambayo ni faida katika hadithi hii, kwanza kabisa sifatu as-salati bihadha al-wajhi annahu salla bi ta'ifatin min ashabihi rak'atan. Hii namna ya kuswali swala khaufu kwa namna ilivyoswaliwa hapa, kwa kuwa mtume alisalisha watu hawa raka moja, thumma salla bi ta'ifati al-ukhra rak'atan ukhra, kisha baadaye akaswalisha wengine pia raka moja. Kwa hiyo namna ambayo imekuja na imethibiti kwa hadithi hii. Al-hadith sarihun bi annahum salluha rak'atan. Kwa hivyo hadithi iko wazi kabisa kwa aliswali raka moja. Na kisha pia hadithi kabainisha annahum lam yakhudhu rak'ata al-ukhra, ya kuwa hawakulipa raka nyingine, wakatosheka na raka moja. Kwa hivyo kumaanisha kuwa ikiwa kuna wakati hali itakuwa ni ngumu kupindukia kiasi cha kuwa hofu iko imezidi, sasa Muulamu anasema kuwa inaruhusiwa kupunguzwa ikawa ni raka moja badala raka mbili kama tulivyoona pale mwanzo. Sasa hii itategemea na ule imamu mwenyewe atakavyoona hali ilivyo, lakini kauli rajih kama tulivyoona pale mwanzo, Sheikh alisema kuwa swala ya hofu haifai kuwa sababu ya kubadilisha ile raka, kupunguza kiwango cha nini, cha kuwa ipungue zaidi ya raka, chini ya raka moja ani raka mbili, kwa sababu ndio kiwango cha chini kwa mswala ya msafiri. Lakini sasa hii hadithi kwa vile imethibiti yaonesha kuwa ikiwa hali imekuwa ni ngumu zaidi na ni hofu imezidi kiasi cha hali ya kuogopesha sana, basi ya ruhusiwa, kwa sababu lengo la swala hiyo ni takhfif, ani kufanya wepesi kwa wale wenye kuswali. Kwa vikiwa wepesi wao utaonekana kuwa unalemea kuwa swala kamoja, basi itakuwa hiyo pia imethibiti. Kwa hivyo wakifanya hivyo watakuwa hawajafanya makosa. Kuna maneno Ibn Abbas hapa anasema ya kuwa faradallahu as-salata ala lisani nabiyikum, Allah alifaradhisha sala kwa ulimi wa mtume wetu ambaye ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fil hadri, kwa wale ambao ni wenyeji, arba'an, raka nne, wa fis safari rak'ataini, na kwa safari akaifanya iwe raka mbili, wa fil khawfi rak'atan, na kwa hofu ikiwa imezidi sana basi iwe ni raka moja. Waqala bihadha ta'ifatu min as-salaf, na kwa kauli hii wakasema baadhi ya masalaf, minhum, miongoni mwao, al-Hasan al-Basri wa Ishaq wa Ta'a wa Ta'us wa Mujahid wa Qatada wa Thawri wa min as-sahabati Ibn Abbas wa Abu Huraira wa Hudhaifa. Kwa hivyo kwa ufupi ni kuwa hii namna ya kuswali raka moja namna ambayo pia imethibiti kwa mtume, na kisha pia kuna masahaba wameunga mkono namna hiyo, na kwa hivyo inaweza kaswaliwa na ikawa haina utata wote, ingawa bora zaidi ni kile ambacho mtume alifanya kwa wingi, ambacho ni kuswali raka mbili kwa namna ambazo tumeziona tofauti tofauti. Naam. Hadithi ya mwisho ambayo ni ya saba, wanuhu radhiyallahu anhu marfu'an laysa fi salati al-khawfi sahwun, yani hamna kwenye swala ya hofu ikiwa umesahau kusujudu sijda ta sahwi, hamna. Kwa ikiwa itatokea kuwa umesahau, basi inakuwa ni hivyo hivyo na itakuwa hamna lazima ya kusujudu sijda hiyo. Akhrajahu ad-Dharqutni bi isnadin dhaif, lakini hadithi ni dhaif. Kwa hivyo kwa jumla hadithi hiyo haiwezi katolea ushahidi kwa chochote. Sasa swali ni kuwa ikiwa hadithi dhaifu, je, itakuwa mtu akukosea kwenye salatul khawf asujudu sahwi ama asisujudu, kwa sababu hadithi dhaifu, kwa hivyo haiwezi kutumika? Jawabu ni hili, Muulamu anasema hii hadithi isiswihi masala kusujudu ile sujudu sahwi hayapo, na ni kwa sababu swala ya khawfu ni swala ambayo kuna mambo ambayo ni ya nguzo, na tumesamehewa tunaposwali swala hiyo tusiyatekeleze kwa sababu ya hofu. Na kuna mambo ambayo ni masharti, lakini tumeambiwa pia tusiyatekeleze kwa sababu ya hofu. Kwa hivyo ikiwa nguzo ya swala inaweza ikaondoka kwa sababu ya hali ambayo ni ngumu kama hiyo ya hofu, na masharti mengine pia yakaondoka, basi mimbabi aula, ani kuna kipaumbele zaidi jambo kama sujudu sahwi pia kuondoka moja kwa moja. Kwa nini? Kwa sababu ile sujida ni sunna. Kwa ikiwa nguzo imetoka na sharti pia ambayo ni lazima pia imetoka, basi ile jambo la sunna ni mimbabi aula. Kwa hivyo hata bila kutumia difi hii, bali tukitumia ile fiqhi ya ile ahadithi ambazo zimethibiti katika swala la hofu, ya kutosha kujua kuwa kwenye swala ya hofu hakuna sujudu sahwi. Wallahu alam. Naona hapo ndo mwisho wa mlango huu. Kwa inshallah kama kuna swali lote kabla tujaingia mlango mpya tuweza kuuliza. Naam, fadhali. Kuswali ukikimbia hapo hamna ufanuzi zaidi, kwa sababu yule mwenye kukimbia ndiye atakayejua kuwa sasa ni swali vipi. Isipokuwa ni kuwa ukiwa umekimbia sasa, ikiwa unaweza kufunga mkono na funga, lakini mara nyingi ukifunga mkono katika kukimbia unaweza ukakosa balance, kwa sababu katika kukimbia ile kufanya mikono hivi ndio pia huwa ni kama balance yako kukimbia. Sasa ukifunga mikono unaweza tukaanguka kwa shtukia au una balance ya kukimbia. Kwa hivyo itakuwa hata kule kufunga mikono pia unasamehewa. Kwa nini? Kwa sababu ikiwa kule kusimama yenyewe umesamehewa na nani? Nguzo. Je, itakuwaje kule kufunga mikono ambayo ni sunna? Ni mbabi au la? Ama kuhusu, kwa hivyo mambo muhimu katika kule kuswali, ikiwa unakimbia, unatembea ama umefanya nini, jambo la muhimu pale itakuwa ni zile qiraat na zile adhkar, ndio muhimu pale za kuzileta. Na mwenye kujua kwa sasa hii hapa mimi niko wapi, nimesimama ni katika ile hali ya kusimama, kwa hivyo nasoma Fatiha, alafu baadaye sasa ni katika rukuu, nitasoma ile dua ya kurukuu, hata kama huta rukuu lakini unajua hivyo. Yako tuko ni kwa hivyo unaleta zile adhkar za rukuu, kisha baadaye una itidali, unaleta zile adhkar za itidali, una sujudu hivyo mpaka mwisho. Kwa hivyo yategemea na vile ukiwa umefika mahali ukasimama, basi unaweza ukafanya zile kifia ambazo unaweza ukafanya ikiwa umesimama. Lakini ikiwa bado wakimbia, utafanya tu kwa kule kusoma zile adhkara ambazo unajua kwa saa hapa nikishatoka hapa naenda hapa, adhkara za hapa ni hivi, kuwe nusoma hivyo tu mpaka umalize. Na katika kupigana vita mnajua kuwa kuna kubeba bunduki na kuna kubeba silaha. Kwa hivyo maulama wametofautiana kuhusu, je, ni lazima kubeba silaha ama si lazima. Kwa hivyo hiyo inategemea na hali ya ilivyo. Ikiwa hali ni hatari kiasi cha kuwa mtu hawezi akaweka silaha kando, basi tabidi uswali ukiwa umebeba silaha, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala alisema waliyakhudhu aslihatahum, alipokuwa anaeleza kuhusu kule kuswali katika hofu. Allah alisema waliyakhudhu aslihatahum, maanake wale wenye kuswali wanatakiwa wao wamechukua silaha zao. Naam, kwa hivyo kumaanisha kuwa kuchukua silaha ni jambo ambalo limeruhusiwa, lakini si lazima, kwa sababu inategemea na nini, na ile hali itakavyokuwa. Kwa hivyo ikiwa katika hali kidogo wasiwasi si mwingi hivyo na kisha mwalindo na wenzenyu, basi mtu anaweza kuswali hata bila kushika silaha. Lakini ikiwa hali ni tata, basi ni kuwa unaswali na silaha kumekamata, itakuwa haina mushkili yote. Naam, fadhali. Naam, kama dui wako yuko nyuma, yaruhusiwa kumwambia hata kama ni kuongea, kwa sababu ni kuwa sisi tulisema ya kuwa, nadhani siku za nyuma, ya kuwa yaruhusiwa mtu kuongea ndani ya swala, ikiwa ani kule kufanya kitendo imeshindikana kufanyaje kumzindua yule ambaye unataka kumzindua, hasa kama ni imamu. Naelewa. Kwa hivyo yaruhusiwa nini? Kuongea kwa ile kadri ya nini? Ya haja tu. Unaweza kuongea na ukasema kuwa adui ndio huyo nyuma yako, ama angalia nyuma yako, basi vitu kama hizo. Hiyo haina shida kabisa. Kwa sababu gani? Kwa sababu tumesema ikiwa nguzo zimeanguka yani na zikawa tumesamehewa kuwa kwa sababu ya dharura kuwa tusizitekeleze. Basi hilo pia ambalo ni katika kuongea tumekatazwa ndio, lakini itaruhusiwa kwa sababu ya dharura, kwa sababu sisi tunajua kuwa kaida inasema adharuratu tubihu almahdhurat na kisha tukadaru biqadariha, yani dharura huwa ina halalisha jambo ambalo limekatazwa na kisha, lakini pamoja na hivyo huwa ina kadiriwa kwa kile kiwango chake anu ispitisho. Kwa hilo jambo la kuongea limekatazwa, lakini kwa vile ni dharura na dharura iko wazi kabisa, basi linakuwa lenye kuruhusiwa. Kwa hivyo haina mushkili, naelewa. Na hiyo ni kiyas, kwa sababu ya kuwa ikiwa tumeruhusiwa kuongea kwa kutamka jambo la kufru kwa sababu ya dharura, unajua na ni kufru, lakini sasa hauwezi ukaandikiwa dhambi kwa sababu ya kuwa wewe ni mtu ambaye una dharura kwa wakati huo, yani umelazimishwa. Itakuwa hili ambalo ni la kumwokoa muislamu mwenzako na si ukafiri, bali ni dharura imekufanya ufanye hivyo, mimbabi au la. Kwa maulamu wa fiqi na wasuli huwa wanakisia hivyo ya kuwa kile ambacho kimeruhusu huko naam, mpaka ikawa umesamehewa licha ya kumefanya jambo kubwa zaidi la ukafiri kwa kuongea, basi nini ni illa, na ile yenyewe nini ni ile haraj ama dhiki ama ile tabu ambayo iko pale. Kwa ufupi tunasema dharura. Sasa ni kuwa ile dharura pia hapa ipo, bali ambayo iko hapa ni ndogo kuliko ile ambayo iko pale. Kwa vikiwa ni hivyo, inakuwa maana yake ile kubwa kimeruhusiwa, basi ndogo ni moja kwa moja kuwa pia itakuwa imeruhusiwa bila wasiwasi wote. Wallahu aalam. Naam, fadhal. Naam, bila tahara kwa sababu gani? Unajua sisi tunaambiwa kuwa katika masala ya tahara maji yakishindikana, si lazima yakosekane, yakishindikana kutumika unatumia mchanga. Kwa pale itabidi ujitorishe na mchanga. Na sababu katika zile asbabu letamu, sababu ziko si moja pekee ya kwati maji kukosekana. Kuna maji kukosekana na kuna ile maji kushindwa kuyatumia. Hasa wakati wa kushindwa kutumia unaweza kushindwa kwa sababu ya ugonjwa, lakini pia unaweza kushindwa kutumia kwa sababu ya hofu. Si tu vita kwa vimechacha, bali hata maji yanaweza kuwa yuko pale na yuko hapa, lakini pale penye maji yako kuna joka, si nyoka, joka kabisa, na liko macho kabisa laangalia mtu asonge pale. Sasa na ukiangalia kwingine kwa kuna maji kabisa, pale ndo kuna kisima, ndo kuna maji, na hauna silaha ya kuwa ile nyoka, utafanyaje? Huwezi ukasema swali ikupite, itabidi utamam kwa sababu na hofu. Ama labda kuna adui pale, nasikia kuna majambazi pale na wanangoja watu ambao wanyokuja kuteka maji hapo wavamie, na hata labda kuna wale ambao washatangulia kwenda wakavamiwa mkoona kweli wakawawa ama wakajeruhiwa manini. Sasa nyinyi mna wasiwasi tena, usiende pale pia ukafanywa hivyo. Sasa maana yake ni kwa itakuwa ni hofu hiyo, unaruhusiwa kabisa kutamam. Nielewa kwa hivyo ni kuwa kwa hao sasa ikiwa imefika hadi kama hiyo, wanatamam bila wasiwasi yote. La, lazima yani haiko, isipokuwa ndio sababu nikakwambia kuwa ikiwa itashindikana, kwa sababu tunaambiwa kuwa aliwajibu yasfutu mal ajzi, yani kwa sasa ikiwa kutumia maji hawezi kwa sababu ya kuwa hali yake ni mgonjwa, na pia kutumia mchanga pia hawezi kwa sababu ugonjwa wake pia haruhusiwi kushika mchanga. Sasa hapa itabidi aswali hivyo bila kutolisha na hili wala hili, sababu njia za kutolisha ni mbili, ima mchanga ama maji. Sasa pia vyote vimeshindikana, ile wajibu ya kutawadhi inamwondokea, lakini ikiwa anaweza moja katika hizo, basi lazima nini atekeleze kila ambacho ataweza. Naona ile ndio swali la mwisho. Basi inshallah tuingie huu mlango ambao tutaanza leo, babu salati al-aidaini, mlango kuhusu swala ya idi mbili ambazo ni Idul Fitri na Idul Adha. Sumia aidan, ani sumia al-aidu aidan li'annahu ya'udu wa yatakararu. Idi imeitwa kwa jina hilo idi, na swala yake pia ikaitwa salatu la idi, na ni kwa sababu ya kuwa huwa ni yenye kujiregelea. Kwa hiyo kwa Kiarabu kitu ambacho kinajiregelea kinaitwa, yani kitendo chake kinaitwa ada, yani amerejelea yaudu, kwa hivyo inakuwa ni idan. Hiyo ndio sababu ya kuitwa swala hiyo, na hata siku hiyo kwa kuwa ni idi, kwa sababu ya kujirejelea. Na tunapozungumzia kuhusu idi, watu wengi ama Waislamu sisi huwa tunadhania kuwa hili ni jina ambalo hutumika kwa idi za Kiislamu. Hapana, bali hata idi isiyokuwa ya Kiislamu pia unaweza kaita idi, isipokuwa sasa ni kuwa ili itakuwa ni idi ambayo tunakatazwa kusherekea. Kwa ushahidi wa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, alimwambia Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu ya kuwa inna likulli qaumin idan wa hadha iduna, yani kila watu wana idi yao, yani maana yake kumaanisha kila dini na kila mila wana idi zao, na sisi hii ndio idi yetu. Mtume alimwambia Bakari hivyo alipowakuta, yani wakati Abubakar alipowakuta wasichana fulani wanaimba kwa kule kujifurahisha karibu na Mtume, na wanatumia yani sauti nzuri kule kuimba kwao ili wajifurahishe. Sasa ndio Abubakar akamwambia kuwa amazamiru ashaitan fi baiti nabii, anyinyi mnaleta sauti za kishetani kwa nyumba ya Mtume, yani kumaanisha kuwa kana kwamba anawakanya waachana hizo vitu zao. Ndio Mtume akamwambia awache, kisha akamwambia sahi maneno ya kuwa kila watu wana idi yao na hii ni idi yetu, kwa hivyo haruhusiwa katika idi pia sisi mambo kama hayo kuyafanya kwa kujifurahisha. Kwa hivyo idi. Na pili, hadithi ambayo Mtume alipofika Madina akawakuta wale wakiwa wana idi zao, ya hadithi pia alipokea anasema hivyo ya kuwa Mtume kadima nabii sallallahu alaihi wasallam Madinata walahum ani yaumani, naam, na walikuwa wana siku mbili yalabuna fihima, ambazo ni siku walikuwa kicheza ndani yake. Sasa ndio Mtume akauliza hii siku ni vipi, akasema kuwa tangu zamani, tangu siku za babu zetu ni siku ambazo walikuwa kisherekea, sasa pia tumeendelea kufanya hivyo hivyo. Ndio Mtume akamwambia inna Allah qad abdalakum bihima khairan minhuma Eidul Adha wa Eidul Fitr, kwa Allah mabadilisheni siku zingine ambazo ni bora kuliko hizo, nazo ni Eidul Adha na Eidul Fitr. Kwa kubadilisha kitu, huwa unabadilisha kitu kwa kitu kingine ambacho ni kama kile, isipokuwa kile ambacho umepewa sasa badala yake huwa ni kizuri kuliko kile ambacho umebadilishiwa. Unaelewa? Hani mfano mtu ameenda dukani akanunua mkate, na kisha akifika nyumbani ule mkate ni mbaya, akienda dukani kubadilisha hawezi kupewa maziwa, itabidi abiwe mkate ule ule. Ule ni mkate na ule mkate, isipokuwa tofauti yake nini? Ni kwa ule ni mkate ambao ni mzuri na ule ambao umeregesha ukabadilishwa ni mbaya. Hasa ina maana kuwa zile siku ambazo walikuwa wakisherekea pia zilikuwa ni siku ambazo zinaitwa idi, na hizi siku ambazo tumepewa sisi pia ni idi, isipokuwa hizi siku ambazo tumepewa saa ni idi nzuri ambao ndio ni bora kuliko ile siku zao ambazo ni idi zao. Kwa jumla ni hivyo.